podobało się. No, no, będzie jeszcze. Ale za chwilę. Przypominam tylko, że można wysyłać tu SMS-y 71335 albo maile man@polskieradio.pl. To było nagranie o tytule Cosmic Communion. No i ono rozpoczyna płytę, która wcale nie jest płytą sprzed lat, tylko świeżutką z 2014 roku, nagraną przez czterech muzyków, młodych muzyków z zachodniej Virginii. No i państwo słyszeli jakieś echa, może na przykład Black Sabbath. Jeśli tak, no to bardzo słusznie, bo już sama nazwa grupy nawiązuje do Black Sabbath. Tam był Czarny Sabbat, a ci się nazywają Brimstone Coven, czyli Piekielny Sabbat, no więc łączność niezaprzeczalna plus muzyka, no i oczywiście jeszcze okładka, na której mamy trzy bardzo groźnie wyglądające kobiety, ale oczywiście są też czaszki i są też świece i w ogóle nastrój jak należy. Grupa kontynuuje tradycję tamtego hard rocka w tym właśnie sabatowym klimacie. To jest ich debiut, pierwsza płyta, która nosi taki sam tytuł, jak brzmi nazwa grupy, czyli Brimstone Coven. No i będziemy ich słuchać teraz. Bo wiem skądinąd, że wśród słuchaczy tej audycji są fani takiego grania. Przed chwilą było Cosmic Communion, a teraz porcja dość porządna ich muzyki, jeszcze wszystko sami wymyślają, sami piszą, sami aranżują, sami wykonują, czterech panów. Behold the Anunnaki, a później The Grave, czyli Group. Jest parę sygnałów świadczących o tym, że dana płyta czy artysta interesuje bardziej niż średnio słuchaczy tej audycji. Jednym z takich sygnałów jest zwiększona liczba próśb o przypomnienie, powtórzenie i przesłanie nazwy zespołu. No bo jeszcze się nie osłuchała, jeszcze nie każdy rozpoznaje, a już muzyka najwyraźniej interesuje. No to powtórzę. Brimstone Coven. Pisze się to Brimstone Coven przez V. Amerykanie, nowa płyta, tak samo zatytułowana jak nazwa grupy. No i czuję, że para osób już szuka po internecie, gdzie by to dopaść. Niezłe, niezłe. Black Sabbath, ale w takim wydaniu 2014. Bardzo klasyczne. Klasyczna jest również ta płyta, którą teraz mam zamiar Państwu we fragmentach przedstawić. Oto pierwsza próbka. Man, got me way out here in New York. No, I'm from California. I don't know where I'm at. They better have the phone. Hello? Say, what's going on, baby? Get a straight eyes, man. Country boy, what's going down? Say, I'm trying to find Lucky at Tam. Have you seen him? Well, look here, man. I just use my GPS, and that thing keeps talking about rerouting. Man, I'm down here on Broadway and Sycamore. Sycamore, can you come get me? Every time I go in, man, you know I'm trying to find the trough down here. There's a street now. Mm. Yeah, the trough. I heard it's pretty nice. Hey, street now, baby. You don't know what that's at? Funky Broadway. Okay, then. What about very fancy club? Down on Broadway, baby. Governor's Inn. You know about Governor's Inn? Has a nightclub. Okay, well, tell me about Mike's Inn. It's the name of the nightclub, y'all. Well, man, what do you know, man? Funky, funky, funky Broadway. I tell you what, you ain't got to know about it. Shake your head now, baby. I'm trying to shake it at the Golden Nugget, man, up here in New York, man. Do the dandelion. Oh, man, I love Broadway. You down all you know, night. You know, Broadway and Perry Frank. You down all now, baby. Whenever I'm there, I like to hit the New Morning. Funky, funky Broadway. Lord Jesus, funky, don't forget funky, about funky. I'm talking about Tucker's Blues. That old Broadway. Chi-town. There's a nightclub. Up there in Chi-town, man, they got this place called Roses. Name of the nightclub. And Roses down there in Chi-town, man. You check that out when you get there. Funky, funky Broadway. And then you got Sacktown, man. A touch of class. Shake your head now. The Northern Cali people, they know how to do the blues, you know. Come on, shake it Down there in Los Angeles, they like the blues, you know. Come on, come on. I went down there to Fifth Ward. They had a Broadway. It was happening. Do the funky Broadway, yeah. Man, I ain't come went on. Up there to Shreveport. You know what I'm talking about? Shake it. I left there and said you Biloxi. Don't know every Broadway. I hit Broadway to have dinner and ended up staying for breakfast. From New York to Maine, from Spokane to Idaho, we gonna do it again. On Broadway. Lucky Pete! tytuł tego nagrania Funky Broadway. No i spełnia oczekiwania, bo nagranie było właśnie funky. Pochodzi ono z płyty, nowej płyty Luckiego Petersona. Tytuł albumu Son of a Bluesman, i to bardzo prawdziwy tytuł, bo Lucky Peterson jest synem bluesmana, niejakiego Jamesa Petersona. No i ta płyta różnorodna, ciekawa. Nie bardzo jest czas, żeby o niej opowiadać. Przypuszczalnie do niej wrócę. No więc teraz tylko szybka zapowiedź, że usłyszymy jeszcze dwa utwory: I Pity the Fool i Boogie Woogie Blues Joint Party. Lucky Peterson. Said I pity a fool. Oh, I pity a fool. Yeah, I said I pity a fool. That falls in love with you and expects you to be true. Oh, I pity a fool. dog can come to the front now if you want to. You can move to the front. Come on. Come on, y'all. What? Much drinks on the house. Grab a bottle, let's shot it out. We're gonna boogie in the morning, gonna boogie at night. We're gonna boogie boogie till broad daylight. Let your love flow. Come on, y'all, we're gonna boogie. Lucky Peterson pokazał, że wie, o co chodzi w bugiełgi. A teraz Jan Chojnacki. Dzień dobry. I dostroję się tym nagraniem, które przyniosłem jako pierwsze do tego, co Lucky Peterson zaprezentował swoim bugiełgi. Choć w przeciwieństwie do nagrania Lakiego, to nie jest nagranie nowe, ale ma 50 lat równe. No i tutaj też jest pewna magia cyfr przy tej okazji. city looks, looks so pretty, you'll see. Amarillo and Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona. Don't forget Nona, Big San Pascal, St. Bernardino. I want to get him to this kindly tip and go take that California trip. Get your kicks on Route 66. Looks so, so pretty, you'll see. Amarillo and Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona. Don't forget Nona, Big San Pascal, St. Bernardino. Would you get him to this kindly tip and go take that California trip? Get your kicks on Route 66. Well, get your kicks. Ta płyta w Stanach Zjednoczonych nosiła taki podtytuł England's Newest Hitmakers. To był rok 64, czyli to była wschodząca gwiazda przebojowa z Wielkiej Brytanii, czyli The Rolling Stones, Route 66. No właśnie dokładnie 50 lat temu zaistniał ten utwór i muszę powiedzieć, że wcale to mi nie robi te 50 lat nic na okoliczność reakcji na ten numer, bo ile razy, a często sobie go przypominam, to mam lekkie mrowienie po pleckach. No nie wiem, może to jest takie uzależnienie, ale mi się podoba. A tobie? No, mnie się podoba, ale od razu jak słyszę coś takiego, to jeszcze staje mi przed oczami uśmiechnięta twarz Antka Piekuta, który jest absolutnie oddany temu zespołowi. No i to też mi jakoś dodaje nadziei, że nie wszystko w tej muzyce stracone. Podobnie jak taką nadzieję daje mi płyta, którą dzisiaj przyniosłem, to jest nowy album Berniego Marsdena. To trudno pewnie będzie w skrócie opowiedzieć, kto to jest Bernie Marsden. No, najbardziej się wsławił jako gitarzysta Whitesnake oraz tym, że odmówił kiedyś Paulowi McCartneyowi, żeby zostać jednym z Wings. I to jest taki album, który no, wywołuje we mnie tak sprzeczne uczucia, że mam chwilę zachwytu, a za chwilę znowu chciałbym no, tę płytę wyrzucić i nigdy więcej do niej nie wracać, bo też ten artysta, on jest głównie gitarzysta, trochę śpiewa, no, na tym albumie nagromadził kilka fantastycznych gitarowych numerów, takich staroświecko rytm and bluesowych, a obok tego coś takiego, co takim no leci szmondactwem, takim bym powiedział. No, jakby nagle nic tego nizowego chciał powiedzieć, że on jest lepszy niż zespół Smokey. Ale no, powiedzmy, że ograniczę się dzisiaj tylko do tych, które mi się podobają, a najbardziej podoba mi się taki, który nosi tytuł Lightning Track. What I hate about the lightning track, these old balls about to break my back. I said, oh boy, get your line on the track. Oh boy, you get the line on. Oh boy, you get the line on the track. Oh boy, see how the wheels on the lightning track. Man and a baby lying in the shade, talking about the money that I never made. We'll your line on the track. Get your line on. Get your line on the track. No, miód na uszy i duszę takiego grzyba jak ja. Też pewnie ci się podoba takie granie, nie? Grzyby mają uszy? Mają chyba. No, to ja jestem najlepszym dowodem, że tak. No, podoba mi się. Oczy i serce i duszę też. I duszę, tak. No i potem w sumie jest tych numerów 13. Drugi jest mniej więcej taki sam, a w trzecim nagle jakiś łup jest takie straszne, którego nie nadam i o którym już więcej nie będę mówił, ale szczęśliwie Bernie wraca do lepszych klimatów, tak co drugi numer mniej więcej, a także zaprosił do tej płyty kilkoro gości, między innymi no, tego swojego najsłynniejszego kolegę, z którym kiedyś w Whitesnake pisali przeboje i razem występowali, czyli Davida Coverdale'a, ale także zaprosił kobietę, wokalistkę, której nic nie wiedziałem i się nią w związku z tym zainteresowałem. Nazywa się Cherry Lee Mewis, to jest brytyjska gitarzystka i wokalistka, taka oscylująca troszkę między country, bluesem a swingiem. Posłuchałem dwóch jej płytek i to całkiem przyjemnie brzmi, do tego stopnia, że postanowiłem fragment jednej z nich dzisiaj przynieść i oto Shade That Thing z płyty Southbound Train, Cherry Lee Mewis. Do it, it's easy to do. Called shake that thing. Yeah, shake that thing. I'm getting sick and tired of telling you how to shake that thing. Now the old folks doing it, the young folks do, and they learn the young ones what to do about shaking that thing. Oh, shake that thing. I'm getting sick and tired of telling you how to shake that thing. Papa Johnson, Grand Sister Kate, you shook it like you shake jelly on the plate. Have you shook that thing? Oh, shook that thing. I'm getting sick and tired. I tell you how to shake that thing. Why, there's old Uncle Jack, the Jelly Roll King. He got a hump in his back from shaking that spring. He's still shaking that thing. For no man, he shake that thing. And he never get tired. Tell me how to shake your friend. Cherry Lee Mewis śpiewała, a na koniec raz jeszcze Bernie Marsden z tych, jeden z tych lepszych numerów z tej jego płyty, zatytułowany Shine, to będzie właśnie tytułowy utwór Shine, i dołączy do niego... Paul McCartney. Nie, nie? Joe Bonamassa. A, proszę. I tak przyjemnie na tych gitarach tam poszaleją, ach, bardzo przyjemnie. Ale to już na koniec dzisiejszej audycji. To żegnamy Państwa uprzejmie, do usłyszenia przy następnej okazji. zapraszamy do reklamy. Drogi kliencie, teraz w MediaMarkt. Kupując internet mobilny Orange Freenet 59,90, otrzymasz 2 miesiące darmowego abonamentu oraz 30 GB internetu do wykorzystania co miesiąc. Z Orange taniej w MediaMarkt. Rok ma 4 pory. Pies ma 4 łapy, a nową Skodę możesz mieć co 4 lata. Kupując Skodę w kredycie niskich rat, masz ekstremalnie niskie raty. A po 4 latach to ty decydujesz, czy spłacasz samochód do końca, czy korzystasz z gwarantowanego odkupu, oddając swój samochód do salonu i wybierając nowy. Nowy jest lepszy. Skoda. Simply clever. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor Samsung Smart TV. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 24 sierpnia, jest 11. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Ukraińcy świętują niepodległość. Prezydent Poroszenko zapowiada dozbrojenie armii. Bojówkarze w Libii przejmują kontrolę nad lotniskiem w Trypolisie. Bociany szykują się do długiej podróży. Siedzą, łażą, klekoczą, czeszą piórka. Potem taki sejmik zrywa się do lotu i lecą stada. Wkrótce bociany odlecą do Afryki. Na początek w serwisie Trójki Kijów, tam wojskowa defilada i Ukraińcy świętujący 23-lecie niepodległości. Świętujący w cieniu walk na wschodzie kraju i po anektowaniu przez Rosję Krymu. Prezydent Petro Poroszenko stwierdził, że agresja, która uderzyła w Ukrainę, zagraża światowemu bezpieczeństwu. Zapowiedział także dozbrojenie armii. Uroczystości na kijowskim Placu Niepodległości oglądało kilkadziesiąt tysięcy ludzi, a wśród nich Piotr Pogorzelski. Petro Poroszenko powiedział, że atak na malezyjski samolot pokazuje, iż konflikt wyszedł poza dwustronne stosunki Kijowa i Moskwy. Jak dodał, naruszenie integralności terytorialnej Ukrainy zagraża całemu porządkowi międzynarodowemu. Prezydent zapowiedział wzmocnienie ukraińskiej armii i przeznaczenie na ten cel 40 miliardów hrywien. Ma to pozwolić na zakup nowych pojazdów, śmigłowców i okrętów. Zapowiedział też, że prosto z defilady w Kijowie wojsko pojedzie na front. W czasie parady Ukraińcy szczególnie gorąco witali te oddziały, które mają walczyć w Zagłębiu Donieckim. Wielu mieszkańców Kijowa przyszło na uroczystość w ludowych koszulach, wyszywankach. Wiele osób było z dziećmi. Wyraźnie czuć było atmosferę patriotyzmu. Petro Poroszenko podkreślił, że jeszcze nigdy Ukraińcy tak świadomie nie obchodzili święta niepodległości. To prawdziwa wojna ojczyzniana, ponieważ bierze w niej udział cały naród, mówił prezydent. Podziękował też za wsparcie państwom europejskim i Stanom Zjednoczonym. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Życzenia Ukraińcom składa premier Donald Tusk. Nie ma wolnej Europy bez niepodległej Ukrainy. Życzenia wielu i zasobnych lat dla ukraińskiego narodu w dniu święta niepodległości. Tak napisał na Twitterze po ukraińsku szef polskiego rządu. Przypomnijmy, w 91 roku Polska uznała niepodległość Ukrainy jako pierwszy kraj na świecie. Pogłębia się chaos w Libii. Islamistyczni wojownicy przyjęli kontrolę nad międzynarodowym lotniskiem w stolicy kraju, Trypolisie. Na obrzeżach miasta trwają z kolei ciężkie walki między konkurującymi ze sobą bojówkami. Od kilku tygodni grupy rebeliantów, którzy 3 lata temu obalili władzę Muammara Kaddafiego, obecnie toczą ze sobą walki, a rząd całkowicie utracił kontrolę nad krajem. Sytuacja w Libii staje się coraz bardziej dramatyczna. Walki, które przetaczają się przez kraj, są najcięższymi od czasu obalenia pułkownika Kaddafiego w czasie arabskiej wiosny. Od lipca w kraju zginęło już kilkaset osób, a tysiące uciekły ze swoich domów. Islamistyczne bojówki z Mizuraty twierdzą, że w nocy przejęły kontrolę nad lotniskiem w Trypolisie. Tym samym miały odbić port lotniczy z rąk nacjonalistycznych bojówek z Zintan, które wcześniej próbowały obalić rząd. Na obrzeżach stolicy wciąż toczą się ciężkie walki, a obecnie na miejscu dziennikarze donoszą o eksplozjach. Sam Trypolis od lipca ogarnięty jest ciężkimi starciami pomiędzy rywalizującymi grupami. W mieście zniszczonych jest wiele domów i dróg. Chaos panuje też w drugim co do wielkości mieście Bengazi. Nowo wybrany libijski parlament uciekł ze stolicy i teraz chroni się w mieście Tobruk. Islamiści z Mizuraty chcą, by władzę przejęła zdominowana przez nich Rada Narodowa. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Hiszpania chce pokonać kryzys eksportem win z wyższej półki. Produkcja wina to jeden z tych sektorów hiszpańskiej gospodarki, które najlepiej poradziły sobie z kryzysem ekonomicznym. W ubiegłym roku Hiszpanie wyprodukowali ponad 50 milionów hektolitrów wina, co przyniosło około 6 miliardów euro zysków, z czego połowa pochodzi właśnie z eksportu. Dlatego teraz Hiszpanie największy nacisk chcą położyć właśnie na eksport wina, a im wino z wyższej jakości, tym większy jest zarobek. Obecnie mniej więcej połowa eksportowanego wina to wino przeznaczone do butelkowania poza krajem, sprzedawane po bardzo niskich cenach. Mają do pokonania prawie 10 tysięcy kilometrów. Bociany już szykują się do odlotu. Polecą do Afryki, gdzie będą mogły znaleźć pożywienie. Sądecki przyrodnik Grzegorz Tabasz opowiada, że wylot ptaków spodziewany jest lada dzień. Zbierają się w różnych takich miejscach, łąki spokojne, rozlewiska, brzegi rzeki. Tam siedzi sobie 20, 30, jeden sejmik, jaki widziałem, to było 50 bocianów w jednym miejscu. One siedzą, łażą, klekoczą, czeszą piórka. Potem w taki sejmik zrywa się do lotu i lecą stada. Pierwsze odlatują te bociany, które wychowały młode, potem grupami lecą tegoroczne bociany. Przelot do ciepłych krajów potrwa 2 miesiące. Są stałe punkty, gdzie się zatrzymują. One są przecież obrączkowane. Mało tego, część bocianów ma nadajniki GPS z kamerkami, więc my dokładnie, inwigilacja jest kompletna. Wiemy, gdzie się zatrzymują, w jakim tempie lecą, co tam robią i jak wracają. Lecą w takich ładnych kluczach. Natomiast bocian czarny leci pojedynczo. W Afryce bociany będą do końca stycznia, potem znów ruszą w drogę i do Polski wrócą na wiosnę. To był serwis Trójki. Najwięcej chmur i deszczu w tej chwili na wschodzie kraju, szczególnie na południowym wschodzie, ale po południu padać będzie już wszędzie. Miejscami możliwe są także burze. Chłodno, w najcieplejszym momencie dnia od 15 do 18 stopni, najchłodniej na wschodzie, najcieplej na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli Saturn rozdaje kasę. Za 500 zł kupujesz, 50 zł zyskujesz. Kup na przykład lodówkę Beko, wysokość 171 cm, klasa A+, za 1099 zł i odbierz 100 zł. Saturn, technologia tak ma. Proszę Państwa, zwykła plotka, a może rewolucja na rynku pożyczek. Obok mnie wiewiórka Baśka z banku BGŻ, która twierdzi, że na pożyczce można, uwaga, zaoszczędzić. Tak, tak. To absurd, przecież bankowi trzeba płacić odsetki. Nie, nie zupełnie. Prędzej ogolę się na łyso. No to będzie panu łyso. Będzie, bo prawda jest taka, że bank BGŻ właśnie wprowadził promocję, drugi rok gratis i teraz można zaoszczędzić na odsetkach. Ale że kończy nam się czas antenowy, po szczegóły zapraszamy na www.bgz.pl. Bank BGŻ dobrze służy ludziom. Ho, ho, ho! Dla wszystkich grzecznych dzieci idących do szkoły i dla rodziców od czwartku do niedzieli w Media Expert smartfony, tablety i laptopy taniej nawet o 400 zł w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.